zabava, nego rep nastava, živa vatra rafalna, pobitove fatalna, vrelija od napalma, sipam je po masama, bez milosti stanja, to su moja pravila, ovo nije zabava, nego rep nastava, živa vatra rafalna, pobitove fatalna, vrelija od napalma, sipam je po masama, bez milosti stanja, to su moja pravila. Matrično je dok istruje carstvo, tvrdog repa u vijek i do vijeka. Na grobu karijera bacam rime a kapela, na prekom sudu stihovima izdajnike streljam, sada šljašte ko na trgu novogodišnja jelka, sve ih sudbina MySpace-a čeka van tog trenda, jer lako izvučeš čoveka iz teškog geta, mnogo teže, teža kompleks iz čoveka, ne znam samo da li su mi ljigaviji od žandara, 1-2-1-3 šatrovački braćala, okićeni parama i markama ko ovi značkama, nula bodova bez njih, real shit alugaćama, rap inkvizicija na veštice vatrama, palim ih po matrama da go vam u glavama, da nestanem ja, nema više stajanja, živa vatra, nema strahu od vatrogasaca. Ovo nije zabava, nego rep nastava, živa vatra rafalna, pobitove fatalna, vrelija od napalma, sipam je po masama, bez milosti stajanja, to su moja pravila. Ovo nije zabava, nego rep nastava, živa vatra rafalna, pobitove fatalna, vrelija od napalma, sipam je po masama, bez milosti stajanja, to su moja pravila. Kažu da je vatra dobar sluga, možda neka druga kojom pali se pljuga, ova direkt je iz srca, vatra slobode protiv okova bunta, peti element kulture tvrdog zvuka, znači ćoškova, štekova, haslera svih struka, biti mlak i mutav im je najveća bruka, ova vatra sve guta, divlja kao šumska, nagla kao maskiranih odmetnika upad, starija od države ko pravoslavna crkva, nezaustavljiva, bezsmrtna, suština je ta da od žara istog časa ista vatra se rasplamca, kada nije baklja u ruci dželata, nego pravog brata ko mikrofon sada, pesma se stvara, prenosi se vatra uz pomoć moćnog glasa, ne mobilnog signala, kao povici sa vrhova ovčara i kablara. Ovo nije zabava, nego rep nastava, živa vatra rafalna, pobitove fatalna, vrelija od napalma, sipam je po masama, bez milosti stajanja, to su moja pravila. Ovo nije zabava, nego